EasySense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. No hej, mówi Robert. Grzędowski. Jest ósma, a to czas na serwis w Trójce. Przedstawi go Agnieszka Drost. Policjant postrzelony podczas interwencji w Bolesławcu. USA ogłasza kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Jeszcze w tym roku poznamy niemiecką propozycję dla żyjących ofiar okupacji. 40-letni policjant został wieczorem postrzelony w głowę podczas interwencji domowej w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. 20-latek strzelił do niego przez zamknięte drzwi. Chwilę później padł drugi strzał. Jak się okazało, młody mężczyzna popełnił samobójstwo. Lekarz z bolesławieckiego SOR-u, Łukasz Biliszewski, mówi, że policjant odniósł obrażenia głowy i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu. Obrażenia głównie twarzy, czaszki. Była to rana okolicy oczodołu prawego, penetrująca w głąb twarzy, czaszki, i dwie rany postrzałowe ramienia. Była to prawdopodobnie broń śrutowa, bo tych ran było wiele. Trwają czynności wyjaśniające sprawę. Nadal nie wiadomo, skąd 20-latek miał broń. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny znaczący pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on sprzęt i amunicję zasobów Pentagonu o wartości 150 milionów dolarów, a także zamówienie w amerykańskich firmach zbrojeniowych rakiet do systemów Patriot i NASAMS o wartości 2 miliardów 300 milionów dolarów. Rzeczniczka prezydenta Bidena Karine Jean-Pierre zapewniła, że USA nie zrezygnują ze wspierania Ukrainy. Widać coraz wyraźniej, że rosyjska ofensywa wokół Charkowa zakończyła się fiaskiem. Prezydent Biden postawił sprawę jasno. Będziemy wspierać Ukrainę do czasu odparcia rosyjskiej agresji. Amerykanie przekażą ukraińskim wojskom m.in. pociski do systemów obrony powietrznej Hawk, amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie oraz systemy przeciwpancerne. Na niespełna tydzień przed szczytem NATO w Waszyngtonie do Warszawy przyjeżdża prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Polska jest drugim po Czechach celem wizyty nowego słowackiego prezydenta. Peter Pellegrini spotka się z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Rozmowy prezydentów Dudy i Pellegriniego w Belwederze zdominuje tematyka bezpieczeństwa. Kiedy była zimna wojna, kiedy Rosja sowiecka zbroiła się i groziła światu, państwa NATO wydawały 3% na obronność. Trzeba do tego wrócić wobec obecnej postawy Rosji. Mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda. Słowacja spełnia 2% cel nakładów na obronność, ale rząd Roberta Ficy nie wysyła broni na Ukrainę. Peter Pellegrini, sojusznik rządu, argumentował niedawno w Brukseli, że poprzednie władze przekazały Ukrainie wszystkie postsowieckie myśliwce i systemy obrony powietrznej. W tej chwili na naszym terytorium nie ma żadnego systemu antyrakietowego. Mimo to Słowacja zapewnia, że na szczycie NATO nie będzie blokować decyzji o wsparciu Ukrainy i sama zaangażuje się w pakiet pomocy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Już niedługo, raczej w tym roku, taką odpowiedź usłyszało Polskie Radio na pytanie, kiedy będą znane szczegóły propozycji dla żyjących ofiar niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Olaf Scholz we wtorek w Warszawie wypowiedział się na ten temat bardzo ogólnikowo, choć niemieckie media zapowiedziały, że ogłosi szczegóły w tej sprawie. Dlatego Adam Górczewski dopytuje przedstawicieli niemieckiego rządu. W Berlinie powstanie Dom Polsko-Niemiecki jako miejsce pamięci i edukacji o zbrodniach III Rzeszy. Do tego Polska i Niemcy będą współpracować przy zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski. O tych dwóch tematach kanclerz Niemiec mówił sporo, o trzecim elemencie tylko wspomniał. Niemcy podejmą wysiłki mające na celu wsparcie ocalałych ofiar niemieckiego ataku i okupacji w latach 1939-45. Kiedy będą efekty tych wysiłków, zapytałem wicerzeczniczkę niemieckiego rządu. Pracujemy teraz nad skonkretyzowaniem tej propozycji. I można liczyć, że w niedalekiej przyszłości będą wyniki, powiedziała Christine Hoffmann. Dopytywana, czy stanie się to jeszcze w tym roku, dodała: spieszymy się, ale jest bardzo trudno wskazać konkretną datę. Gdy tylko termin zostanie ustalony, poinformuję o tym. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad połowa nastolatków przynajmniej raz zapaliła jednorazowego papierosa. 62% z nich sięgnęło po nikotynę między 12 a 15 rokiem życia. Tak wynika z badania na zlecenie Fusion Labs i Moja. W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży takich wyrobów osobom niepełnoletnim. Jednak to fikcja, ponieważ istnieje szara strefa, mówi Paulina Żebrowska z firmy Moja. To jest nic innego jak nielegalna dystrybucja nielegalnych produktów. pozbawionych atestów, akcyzy, bardzo często przekraczająca kilkukrotnie dozwolone normy nikotyny, bardzo często silnie toksyczna. Z szacunków Stowarzyszenia Vaping Association Polska wynika, że miesięcznie do nielegalnego obrotu trafia minimum 3 miliony jednorazowych e-papierosów. A dziś startuje kampania edukacyjna Moja Odpowiedzialność, która ma uświadamiać, jak szkodliwy jest przedwczesny kontakt młodych osób z nikotyną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Andrzej Grabowski. Tenisowo już po losowaniu. Wiadomo było, że łatwo nie będzie i faktycznie nie było. W pierwszej rundzie Wimbledonu odpadły i Magda Linet, i Magdalena French. Obie trafiły na rywalki rozstawione. Linet po meczu bardzo zaciętym przegrała z Ukrainką Świtoliną. French w pierwszym secie z Brazylijką Hadacz Mają walczyła długo, skończyło się 5-7. W drugim poszło już dużo szybciej. Co poza tym, bardzo pewnie swój mecz drugiej rundy wygrała wiceliderka światowych list Amerykanka Goff. Dalej grają też m.in. Włoszka Paolini, Greczynka Sakari, Amerykanka Collins czy Brytyjka Raducanu. Z turniejem pożegnała się z Japonka Osaka, dawna liderka światowych list, która obecnie jest w drugiej setce rankingu, przegrała z dość mocną Amerykanką Navarro. Wśród panów dość długi, a czy wygrany mecz lidera rankingu Włocha Sinera. Szybko z rywalem poradził sobie Hiszpan Alcaraza. Sensacją środy porażka rozstawionego z ósemką Norwega Ruda, przegrał z rutyniarzem Włochem Foninim. Dziś w drugiej rundzie mecze Iggy Świątek i Huberta Hurkacza. Kolarsko, człowiek z wyspy Man z rekordem. Swój 35. etap w Tour de France wygrał 39-letni Brytyjczyk Mark Cavendish. Wygrał i poprawił rekord legendarnego Belga Ediego Merckxa. Dodajmy, Merckx swoje zwycięstwa skompletował w 6 lat. Cavendish zbierał je lat 18, choć jeszcze kilka lat temu, wymęczony chorobą, brakiem perspektyw i sukcesów, chciał już sobie z kolarstwem dać spokój. Dostał jednak pracę, odżył i znów bryluje. To, co zrobił teraz na finiszu, to było niesamowite. Wygrał zdecydowanie. Zrobił to może nie siłą, ale też doświadczeniem. Był jego dzień, te drzwi na finiszu mu się otwierały i umiejętnie to wykorzystał. Ocenia wicemistrz olimpijski z Seulu Marek Leśniewski. Michał Kwiatkowski w peletonie na odległym miejscu, w całym wyścigu też nieco dalej. Po 5 dniach liderem wciąż Słoweniec Tadej Pogacar. Koszykarsko Polacy z problemami w kwalifikacjach olimpijskich, bo na inaugurację przegrali w Walencji z drużyną Bahamów 81-90 i dziś wieczorem zagrają mecze wszystko z Finami. Lipiec to nie tylko czas kwalifikacji olimpijskich, euro czy igrzysk, ale też transferów. Informowaliśmy już o Piotrze Zielińskim i Interze. Warszawska Legia wypożyczyła za to portugalskiego wahadłowego Rubena Vinagre z lizbońskiego Sportingu. Vinagre krąży po wypożyczeniach. Miniony sezon na przykład spędził w drugoligowym angielskim Hull i we włoskiej Serie A w Hellasie, acz dodajmy świata nie podbił. Są transfery piłkarskie, są i siatkarskie. Z mistrza Polski Chemika Police do wicemistrza Dewelopresu Rzeszów trafiła gwiazda kadry, środkowa Agnieszka Koroneluk. Do Resowi z Zaksy Kędzierzyn-Koźle trafił zaś Bartosz Bednosz. W sporcie po dziewiątej powiemy o tym, co ze ślubną formułką, korzystając z uprawnień nadanych mi przez, ma pewien słynny skoczek narciarski. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Może dziś przelotnie padać i mogą wystąpić burze, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 22 stopnie w centrum do 24 na wschodzie kraju. A jeśli chodzi o tego Vinagre z Evertonu, dawniej, a dziś w Legii, jestem kibicem Evertonu i kompletnie nie pamiętam jego czasów w tym klubie, więc nie wiem, czy to takie duże wzmocnienie. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9,5 minuty po ósmej. Zapraszamy do Trójki. Resort Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje ustawę regulującą zasady dotyczące zawodu psychologa, a państwo komentują. Wydaje mi się, że jest to wszystko temat przegadany, bo do tego nie trzeba żadnej filozofii. Jeżeli ktoś nie ma tytułu magistra psychologii, nie jest psychologiem. I do tego nie trzeba ustawy i zajmowania godzin pracy i w ministerstwie, i później w głosowaniach w Sejmie. Także jest to kolejny absurd, który się tworzy na naszych oczach. Konkretne to słowa, ale czy się z nimi zgadzamy? Może jakiś głos psycholożki lub psychologa? Zapraszamy. 2 2 i 7 3. A zapraszamy w składzie Ola Dobieszewska, Bartek Bielecki, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Po raz trzeci Candy Station rozpocznie trzecią godzinę porannej audycji. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free. And never be hung up like my man. Polacy mają takie skłonności, by dodawać sz tam, gdzie go nie ma, czy ja dziś sobie nie radzę z dykcją? Jakby nie było, Candy Staten oczywiście przed chwilą w Trójce, ale Station też powiem, następna stacja bez uników. Planowany przyjazd 8:13. O, czyli teraz. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości, co będzie istotne dla dzisiejszej naszej rozmowy. Witam pana. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiej Trójki. Komisja regulaminowa zgodziła się wczoraj na uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i tymczasowe aresztowanie. Oglądał pan obrady tej komisji, bo tam suwerenna Polska chyba. Pani redaktor, nie oglądałem, ponieważ się w tym samym czasie rozpatrywaliśmy w Senacie absurdalny wniosek prezes Manowskiej, która chciała hurtowo wyrzucić 15 ławników Sądu Najwyższego. Złożyła wniosek do Senatu, który powołuje ławników do Sądu Najwyższego, żeby ich wszystkich odwołać. A dlaczego chce ich odwołać, pani prezes? No bo nie zgadza się z ich stanowiskiem, że neosędziowie to nie są sędziowie powołani w prawidłowej procedurze. Ja rozumiem, że pani Manowska może się z różnymi rzeczami nie zgadzać. zgadzać. Ja ale na przykład, ona o swoje walczy, bo ona też jest na osędziu. Dokładnie tak. Ja na przykład często rano się nie zgadzam, kiedy patrzę, że pada deszcz albo świeci silne słońce i mi ta pogoda nie odpowiada, ale muszę z tym żyć. Pani Manowska zapomina, że nie ona jest w Polsce parlamentem jednoosobowym, który decyduje o tym, kto jest w Polsce ławnikiem Sądu Najwyższego, a kto nie. Chyba z tą sprawą też się będzie musiała pogodzić, bo komisja zaopiniowała negatywnie wszystkie 15 wniosków o odwołanie ławników. Oczywiście ostateczną decyzję podejmie Senat na posiedzeniu plenarnym. Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej byli przedstawiciele prokuratury. Powiedzieli, że panu Romanowskiemu zostało postawionych 11 zarzutów. Między innymi dotyczy to kwoty ponad 100 milionów złotych przeznaczonych. Dokładnie 112 milionów, nie pamiętam tysięcy, za to zapamiętałem to 45-50 groszy na tak, końcu. Ale no proszę, jaka pamięć aptekarska. Ale pan zapamiętał też tyle, że pan Romanowski dzielił pieniądze nawet wtedy, kiedy już nie zarządzał tym funduszem i ksiądz Michał O., czyli ten egzorcysta, który wypędzał salcesonem z wegetarianki szatana, dostał w sumie ponad 60 milionów, ale 4 miliony wtedy dostał, kiedy pan Romanowski nie mógł mu tych pieniędzy de facto to dać. To prawda. No w sumie miał dostać około 100 milionów. Pan Romanowski, zresztą jak wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie przyjmuje do wiadomości, że 15 października polscy obywatele zdecydowali, że PiS zostanie odsunięty od władzy. Tak podejmowali decyzję już po wyborach. Nie powinni podejmować. Tak podejmowali decyzję, łamiąc wszelkie możliwe procedury, co pokazują nagrania, co pokazuje zeznanie jednego ze świadków, czyli byłego dyrektora departamentu, co pokazują też dokumenty z Ministerstwa Sprawiedliwości, z poszczególnych postępowań, które służyły rozdziałowi środków z Funduszu Sprawiedliwości. To jest jeden z najlepiej udokumentowanych przypadków. Mnie często w ostatnich dniach znajomi pytają, czy ten zarzut, bo że szkoda znacznych rozmiarów, to wszyscy rozumieją, a skąd zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Definicja zorganizowanej grupy przestępczej to jest grupa o trwałym i zorganizowanym związku, który skupia co najmniej 3 osoby, działa wspólnie, świadomie w celu popełnienia przestępstwa, często później podejmując działania w celu jego ukrycia. Dokładnie mamy wszystkie te warunki spełnione. Ale panie senatorze, obrońcą był pana Romanowskiego Marcin Warchoł, inny były wiceminister sprawiedliwości i on powiedział, że tutaj nie rozumie tego zarzutu, bo właściwie wszystko było zgodnie z prawem, dlatego że rozszerzono przepisy dotyczące funduszu w taki sposób, że właściwie z niego można było wszystko sfinansować. Zakup garnków dla kół gospodyń wiejskich, wozów strażackich, czy właśnie nowych studiów nagraniowych, które ksiądz Michał obudował. Nie było zgodne z prawem i tu odwołam się do przykładu, który znam bardzo dobrze. Dlaczego? Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli złożyłem wniosek, Najwyższa Izba Kontroli w czasie, kiedy kierowałem jej pracami, złożyła wniosek, że inny z bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości, czyli pan Woś, złamał przepisy prawa. Dokładnie, i to pokazuje, że nie można było przeznaczyć pieniądze na dowolny cel, przekazując pieniądze na zakup systemu do inwigilacji obywateli Pegasus. I tu ciekawostka. Kiedy skierowaliśmy ten wniosek, to w ostatecznej decyzji Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych kolegi obu pana Patkowskiego. Panów, tak, wiceministra Patkowskiego, co jest stwierdzone, że tak, doszło do złamania przepisów prawa, tylko pan Patkowski odstąpił od ukarania pana Wosia z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Ja się tu oczywiście nie zgadzam, bo dla mnie 25 milionów, bo wtedy o taką sumę chodziło, bo panowie dopiero się rozwijali swoje skrzydła w sensie nieprawidłowego wydatkowania tych środków z Funduszu Sprawiedliwości, to nie jest znikoma społeczna szkodliwość, czyli sami politycy PiSu. W tym konkretnym przypadku jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, wiceminister finansów, często określany jako ulubione dziecko premiera Morawieckiego w sensie politycznym, powiedział nie, pan Woś złamał przepisy. Ale tutaj znowu politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ustawa o CBA nie mówi, że CBA może być finansowane wyłącznie z budżetu, tylko że tam jest napisane, że z budżetu, ale że biorą też pieniądze z funduszy norweskich, z pieniędzy unijnych korzystają, więc czy politycy PiS-u mają rację, że to jest nagonka polityczna, bo tak mówił pan Romanowski, że to jest nagonka polityczna. Panie doktorze, uśmiecham się, bo to jest robienie nam wody z mózgu. A czy co, w każdym przepisie prawa ma być określone, odwołam się do przykładu, który dla ludzi będzie czytelny, bo wielu z nas jeździ samochodami, co jest napisane, że jeżeli gdzieś jest ograniczenie prędkości, to wyłącznie możemy jechać do 50 km na godzinę? Nie, do 50. My nie stosujemy w zapisach legislacyjnych słowa wyłącznie jako element obowiązkowy przy każdym określeniu decyzji, czy ram, czy bym powiedział tych granic, których przekraczać nie można. Nie było słowa wyłącznie, za to było wprost napisane, że akurat w tym konkretnym przypadku służby specjalne w Polsce są finansowane z budżetu państwa. Ale dlaczego oni kupili tego Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości? Przecież dla CBA. Mogli przecież poprosić Mateusza Morawieckiego, żeby przekazał więcej pieniędzy na fundusz operacyjny w CBA i wtedy wszystko byłoby zgodnie z prawem i opozycja nie miałaby się do czego przyczepić. Uwielbiam te błyskotliwe pytania, w których jest zawarta też częściowo odpowiedź, tak jak u pani redaktor. Gdyby poprosili Mateusza Morawieckiego, ale oni nie chcieli prosić Mateusza Morawieckiego, może nawet nie chcieli, żeby wiedział, że panowie Kamiński, Wąsik i Ziobro, bo ta trójka o tym wiedziała dokładnie, będą zakupywać system, który umożliwia inwigilację, bo nie tylko opozycji. Dzisiaj już wiemy, że także w sieci Pegasusa trafiali również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan myśli, że Morawiecki też mógł być inwigilowany? Tego nie powiedziałem, za to mam nieodparte wrażenie, że panowie wcale nie chcieli go informować o tym zakupie. To jest jedno wytłumaczenie. Inne wytłumaczenie, że im się bardzo spieszyło, że w budżecie CBA wtedy już w 2017, jeżeli dokładnie pamiętam, nie było pieniędzy. To była drugie półrocze i nie chcieli czekać do nowego roku, żeby ten system zakupić. Tak się spieszyli do inwigilowania i podsłuchiwania, że nawet tych kilka miesięcy miało dla nich fundamentalne znaczenie. I trzecie wytłumaczenie, najprostsze, bo mogli. Bo mieli takie przekonanie, że im wszystko można, że nikt tego nie sprawdzi, że na pewno nie wyciągnie wobec nich odpowiedzialności prokuratura, której pracami kierował Zbigniew Ziobro. Chciałam pana zapytać o wczorajsze przeszukanie w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Prokuratura i policja weszły tam, żeby zabezpieczyć dokumenty zastępców rzecznika dyscyplinarnego pana Schaba, dokumenty, teczki, które przetrzymywali, między innymi dotyczące takich niepokornych sędziów, pana sędziego Żurka i pana sędziego Gonciarka. Główny rzecznik dyscyplinarny, pan Schab, napisał, że to są działania bandyckie i przestępcze. Czy była potrzeba wchodzenia przez policję do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa? Moja ocena jest w tej sytuacji taka, że to zaplanowana prowokacja przez rzeczników dyscyplinarnych, panów Schaba, Radzika i Lasoty. I dlaczego tak mówię? Kilka miesięcy temu odebrano im 30 postępowań dyscyplinarnych, takich prowadzonych ze względów politycznych, sędziów pani wymieniła, oni już nie mogli ich prowadzić. Formalnie powołano rzeczników tak zwanych ad hoc do tych konkretnych spraw. To była decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Po tej decyzji oni mieli obowiązek oddać te akta. Nie zrobili tego. Byli kilkukrotnie wzywani do oddania akt tych postępowań. Tego nie zrobili, ale nie koniec. Oni dalej prowadzili te czynności. Oni na przykład wzywali sędziów w ramach tych postępowań i chcieli na nich nakładać kary porządkowe, jak ci zgodnie z przepisami prawa się nie stawiali, bo mówili, ale panowie już tych spraw nie prowadzicie. Więc dla powagi państwa polskiego prokuratura musiała zrobić wszystko, żeby te akta odzyskać. Te akta nie są własnością pana Schaba, Radzika czy Lasoty. Ja wiem, że pan Ziobro wywiózł akta do domu prywatnego, że słynny prokurator Ziarkiewicz w Lublinie upychał je w garażu. Oni generalnie mają takie przekonanie, że państwo to ja i że to, co publiczne, akta na przykład sądowe, to są ich akta. Ale może trzeba było ich po prostu odwołać z tych funkcji. Tu są minister pytania i wątpliwości. Powołani byli na kadencję. Ja nie rozstrzygam tego sporu. A pana zdaniem jako prawnika można było ich odwołać? Moim zdaniem minister zachował się tu bardzo, bym powiedział, korekt. Ustanowił innych rzeczników, żeby ci już nie ścigali sędziów za sferę orzeczniczą. Motywowane te postępowania były względami politycznymi, a nie tym, że ktoś ukradł część do wiertarki lub kawałek kiełbasy, jak kiedyś pisowcy szkalowali środowisko sędziowskie. Przyszli prokuratorzy do Biura Krajowej Rady Sądownictwa, bo tam są pomieszczenia rzeczników dyscyplinarnych i znowu wezwali do wydania tych akt. Co się okazało, że akta są w szafie pancernej, nie ma kluczyka, a pani, która jakoby miała mieć ten kluczyk, skądinąd ciekawa konstrukcja, że nie rzecznicy mają klucz do swojej szafy pancernej, tylko jakaś pani, o której nikt nie był w stanie nic powiedzieć, nie ma jej w pracy i nie wiadomo kiedy będzie. No przecież to brzmi wszystko jak kabaret. No i w tym momencie dla powagi państwa polskiego prokuratorzy w asyście policji przeprowadzili swoje czynności, czyli po prostu otworzyli tą szafę. I teraz zdjęcia rozprutej szafy zamieściła pani szefowa Neo-KRS-u, pani sędzia Pawełczyk-Woicka, żeby wszyscy zobaczyli. Szkoda, że nie dysponowała kluczem do szafy, które były w jej pomieszczeniach. Ale słyszałem jeszcze jeden argument, to muszę przyznać, że już spadłem z krzesła, bo tam padł argument, że to skandal, bo naruszono autonomię uczelni wyższej. Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak Inspekcja Nasienna i prywatne firmy, które są w tym budynku, wynajmują te pomieszczenia. Właścicielem budynku jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która nie prowadzi tam zajęć dydaktycznych od wielu lat, wynajmuje te pomieszczenia. Więc gdyby tak rozumieć autonomię uczelni wyższej, to państwo podpowiadają najlepszy patent wszystkim przestępcom w Polsce, bo wiele polskich uczelni wynajmuje pomieszczenia. Najlepiej wynająć gdzieś pomieszczenie od uczelni wyższej i tam handlować narkotykami i mówić, nikt tu nie wejdzie. Podpowiem jeszcze jeden patent panom Schabowi, Radzikowi, Lasocie. Wywieźcie tam tabliczkę Misja Dyplomatyczna San Escobar i powiedzcie, że teren jest eksterytorialny, bo to jest placówka dyplomatyczna. No gdzieś są granice powagi w tym wszystkim. Ci panowie, czy tego chcemy, czy nie, są sędziami Rzeczypospolitej Polskiej. I niestety wystawiają na śmieszność siebie to na pewno, ale troszkę się obawiam, że na śmieszność państwo polskie. Dobrze, że prokuratura skutecznie doprowadziła do odzyskania akt, które ci panowie traktowali jako swoją prywatną własność. Tak na marginesie zauważę, że ktoś zada pytanie, po co oni tak chętnie do tych teczek personalnych i innych spraw się garną. No odpowiedziała nam afera hejterska, bo wykorzystywali dane z teczek personalnych sędziów, żeby później przeprowadzać akcje ich szkalowania, czy to w internecie, czy wysyłając kartki z wulgaryzmami, jak ta akcja, która była wymierzona w pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. No, to nawet niestety te wnioski w sprawie afery hejterskiej o uchylenie immunitetu sędziom nie obejmują tego sędziego właśnie, który wysyłał te kartki, ale o tym już będziemy rozmawiać w dogrywce internetowej. Naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu na YouTube'a i stronę internetową Trójki. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w Media Expert taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach Anna Hardej. No i zaczynamy od tragicznego wypadku na drodze 91 w Piotrkowie Trybunalskim. Na 21 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Droga będzie zablokowana do odwołania. Teraz trasa S5 pomiędzy węzłami Kleszczewo i Strumiany. Na 28 kilometrze trwa usuwanie plamy oleju z jezdni. No i nie ma przejazdu w kierunku Bydgoszczy. Wszystkie pasy są zamknięte. Na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami utworzył się duży korek. Na 23 kilometrze trwają roboty drogowe i jezdnia w kierunku Katowic, a także w kierunku Sosnowca jest zablokowana. Droga 81 Skoczów-Żory na 62 kilometrze z powodu awarii pojazdu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Zepsuta ciężarówka stoi też na drodze numer 11 Jarocin-Środa Wielkopolska. Na 325 kilometrze kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. I jeszcze raz droga numer 11, tylko teraz odcinek Szczecin Bobolice w miejscowości Pietrzykowo na 89 kilometrze. Uszkodzona jest droga, no i w związku z tym nie ma przejazdu w obu kierunkach. Wyznaczono objazd przez Biały Bór. Sponsorem audycji był Orlen. Mówiłem dziś już o alertach IMGW pierwszego stopnia dotyczących burz. Te obejmują dziś sporą część zachodniej Polski, ale dodam jeszcze, że obowiązywać będą tak naprawdę po godzinie 18. Do późnego popołudnia powinno być spokojnie. Będzie dziś ciepło, ale nie gorąco. Od 18 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich przez około 22 stopnie w centrum do 24 na wschodzie kraju. To jest audycja poradna. Zapraszamy do trójki. Z Państwa udziałem reakcję wywołał temat z serwisów informacyjnych, ten dotyczący e-papierosów masowo kupowanych przez dzieci i młodzież. Jak zamówić cokolwiek? Alkohol, manie letni i sobie papieroski, co by tam sobie nie życzył. Można zamówić wszystko. A jak się wystarczy zamówić przez Glovo, ewentualnie przez ten następny, jak oni tam mają, Bolt. Nie ma problemu, wychodzi chłopak ze sklepu, młodzież od razu odbiera. Możemy sobie walczyć, możemy sobie robić, wydawać niepotrzebnie pieniądze, a tak to się obchodzi taki system właśnie. Tak przy okazji, aby ktoś nie wiedział, jak się to robi. Pozdrawiam. Ja powiem tak, sposób to się zawsze znajdzie pewnie, ale to chyba nie znaczy, że nie należy walczyć z nałogami czy pewnymi patologiami, na które dzieci są narażone. Zapewne nieświadome konsekwencji. Konsekwencją naszej wakacyjnej mniejszej gry może być za to wybór piosenki na koniec audycji. Na koniec audycji porannej to dla zwycięzcy mniejszej gry, oj Boże, bardziej zwyciężczyni w dzisiejszym przypadku. Szczegóły około 8.40. Los Angeles. You are too loud. You have never been in love until you've seen.

I can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the young side. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking, talking only me and you. And we don't care about the young folks talking about the young style. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking, talking only me and you. Talking only me and you. Dość dynamiczny beat w utworze Young Folks bardzo dobrze wprowadza nas w kolejny punkt programu. Mniejsza gra. No bo serce może bić szybciej w przypadku takiego pojedynku. Pojedynku, w którym wezmą dziś udział pani Beata. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Małgorzata. Dzień dobry również. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, udało się namówić panie do udziału w mniejszej grze. Żeby nie przedłużać, powiem tylko bardzo krótko o zasadach. Dwie kolejki pytań, po dwa pytania do każdej z pań. W przypadku remisu mamy pytanie numer 5, ale już na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. A zaczniemy od losowania. Ja się mogę pobawić w Szymona Marciniaka, podrzucić monetę. Czy orzeł, czy reszka, wybiera pani Małgorzata, bo zgłosiła się jako pierwsza. Wybieram orła. Orła, dobrze. To ja już podrzucam. Jest orzeł. Pani Małgorzato, czy chce pani odpowiadać jako pierwsza, czy jako druga? No, jeżeli wylosowałam orła, to jako pierwsza. Dobrze, dobrze. W takim razie zaczynamy serię pytań. Najpierw będzie pytanie do pani Małgorzaty, później pytanie do pani Beaty. Pani Małgorzato, pytanie pierwsze, dość rozbudowane, ale proszę być czujnym. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii odbywają się wybory do Izby Gmin, niższej izby tamtejszego brytyjskiego parlamentu, którego siedzibą jest Pałac Westminsterski w Londynie. Jak brzmi zwyczajowa nazwa wieży zegarowej Elizabeth Tower, należącej do kompleksu budynków parlamentu i będącej jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli Londynu? Jak brzmi zwyczajowa nazwa tej wieży? Po prostu Tower. O i niestety nie, mówimy tu o Big Benie, o Big Benie. Och, Big Ben. Wieża zegarowa, tak jest, Big Ben. Choć londyńskie Tower też rzeczywiście mogło to być jednak podchwytliwe. No tak, okazało się. No dobrze, to teraz pani Beata. Na razie 0 punktów na koncie pani Małgorzaty, a pani Beata odpowie na pytanie także z kategorii niejako politycznej. Pani Beato, kto był prezydentem Polski w latach 95-2005? 95-2005 to był Aleksander Kwaśniewski. I to jest dobra odpowiedź. Gratuluję. Pani tu długo tworzyła odpowiedź, ale zaliczamy. Niech będzie, przypomnę, 4 sekundy mamy na odpowiedź, ale to zdanie się absolutnie liczy, troszkę jak w 1 z 10, prawda? Tam też można zacząć mówić. A więc jest 1-0 dla pani Beaty. Pani Małgorzato, więc pytanie numer 2. Proszę powalczyć przynajmniej o remis. Pani Małgorzato, we wtorek obchodziliśmy 101. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, poetki, która w roku 1990 1956 otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. A który pisarz jako pierwszy z Polaków otrzymał to najważniejsze na świecie wyróżnienie za całokształt twórczości w roku 1905? Henryk Sienkiewicz. Tak jest, bardzo dobrze. Widzę, że i słyszę, że literatura nie jest pani obca, pani Małgorzato. To oznacza, że mamy remis w tej chwili, 1-1 i szansa na zwycięstwo, ale może będzie dogrywka. Nie chcę nakładać presji na panią Beatę, ale chyba to zrobiłem, pani Beato. Tak, oczywiście. Od 1 stycznia roku 1999 obowiązuje aktualny podział administracyjny Polski, który zakłada podział na 16 województw. A ile było ich wcześniej, przed 1999 rokiem? 49. No wielkie brawa, tu się przydadzą fanfary, panie Michale. O tak, zdecydowanie. Gratulacje, gratulacje. Pani Beata zwycięża dzisiaj w mniejszej grze, ale pani Małgorzato, także bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam rywalkę i gratuluję. Dziękuję, również pozdrawiam. O, i to się nazywa duch sportu, szacunek po zwycięstwie i po porażce także dla rywala. No ale mniejsza gra to po prostu zabawa. Dziś zwycięska dla pani Beaty. Pani Beato, co zagramy na koniec audycji w takim razie? Poproszę Jamesa Browna, I Feel Good. Aha, tak do świętowania. Tak, dla wszystkich słuchaczy, nie tylko dla mnie, dla wszystkich słuchaczy Trójki na poprawę humoru, a zwłaszcza dla mojego męża, który dzisiaj wstał lewą nogą. O tak, ja dzisiaj wstałem prawą, więc nie wiem, o czym pani mówi, ale także chętnie Jamesa Browna posłucham i bardzo dziękuję za udział i gratuluję zwycięstwa. To była mniejsza gra w Trójce. Dziękuję bardzo, do widzenia. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me baseline, give me dollar. Pani Beata zwyciężyła w pierwszej w pełni damskiej, mniejszej grze. No dobrze, może nie w pełni, bo jeszcze prowadzący się liczy, prawda? Ale na pewno mocno kobiecej. Zachęcamy do zabawy. Kolejna szansa w poniedziałek. Dlaczego w poniedziałek? A dlatego, że jutro o 8.40, no po 8.30 na stronie. Gdzie tym razem będzie Michał Nogaś? Albo inaczej, gdzie tym razem będzie Lublin. To się okaże jutro po 8.30. A ja jeszcze powiem, że dla pani Małgorzaty, która dziś nie wygrała mniejszej gry, i w sumie dla wszystkich z państwa, szansa na wybór piosenki też będzie po 13 w muzycznej poczcie UKF. I to przez całe wakacje. Taka szansa po 13 w trójce. No, zachęcamy do pozostania z nami. Program Trzeci Polskiego Radia.